raqabatu salaas wax la benn bu nekk law fa am toxu ca ba ca def ko amaat fale toxu ca ba ca def amaat fale ñoo ñi bimu leen laqee nag nga xam ne ñu ngi dellu Madina waaye bii ñoom lañuy dellu Madina waaw waaye nag bi ñu laata dem ñoom dañoo waxtaan ndax arab dañoo ñaw dañu ko ne ah Madina la ñu nekk suñu mbokk yi wut ya lan fa nekkal si ñeentalu nag ñoom ay wëllëy dëkkandoo te itam ñu bari doole la ñu bari pexe lañu si ñeenti wëllëy dëkkandoo ak jàmmoo te lii nu siñenteeg yow day waral sunu signature yooyu ñu génn ca lu ragal nag boo ñëwee Madina boo demee ba am doole ji nga doon wut lu ragal nga daal ni fi bàyyi dellu Makka bàyyi noog ñoom loolu dala ñuy ragal moo tax mu ne vanno ñoom waa Madina ñooñu jaayante day jort nañu bi annahu daana niki ajjubal suñu te mooy yonente bi salallahu aleyhi wa sallam soo fa yaxzunu xel seet na leen a seetaan xel seet na leen a bàyyi ji ëllëg ñu neerlu nag aw xaala ba mu wax saadiqan bi mu aji dëgg li inni ni ki man xadmukum seen wëllëre xadam yi mooy sama wëllëre dama ne di yëgal ni wëllëre ñu fas leen ca war moo ma ca war ngeen di ko sàmm ma di ko sàmm bu boobaa itam seen deret mooy sama deret fu ngeen taxawee pour sowee sama deret buñ fa jógee bu seen deret jaree sowee danaa taxaw sowee ko ngi feeg yéen a ngi bañ a ku neenal sama deret man may bañ ku neenal seen deret waaw looloo tax yonent bi waxoon leen loolu moom bañu ko waxee ni ko ah lay ragal de lu bëgg na nga wax na lu leer loolu bëgg daal nga wax na lu leer mu ni bali dama dama wala hëjma la hëjma seen deret mooy garanti sama deret itam mooy garanti seen deret seen wëllëre mooy sàmm moo bu ngeen ko sàmmee man it ma sàmm ko ak yéen bu leen yaakaar mukk ni loolu dana jóge ci man ëllëg moo ngi nag foofu di dellu Makka ni wa haajara gàddaay na asaxbu saxaabatu rasul njabootam gi arsaalal nee na ci kenn kenn ak toftale mu haajaratan ak gàddaay gàddaay boo xam ni mu waaqaatul ak mbokkale mbokkoo maal udumi ànd ko gëppoo mil xam li zaata nekk na ci loolu le ndax yonent bi ba ñu laata jëm Madina dafa daal di woo waa Makka mbokkale leen ba ñu dem Madina mu mbokkaleeti leen dégg nañ ñu wax ni ki jëkk ak gàddaay ñu wax ni kii jëkk ak gàddaay mooy jigéen ji wax Layla bintu Xusayn Xasma moog jëkkëram ji wax Amir ibnu Rabia ki jëkk ak gàddaay ci jigéen mooy kooku mu jëkk a dugg Madina ci jigéen nee na mbokkale boobu nag yonente bi salallahu aleyhi wa sallama def ko mu daal di woo Abu Bakrin ak Umar radiallahu taala anhuma ni leen mbokkale naa leen fiixale naa leen Hamzata ak Seyd ibnu Xaritha mu ngi woo leen ni leen fiixale naa leen Ousmane dégg ak Abdourahmane ibn Awf mu ni leen yéen ñaar fiixale naa leen dégg nee na Zubayr ibnu Awam ak Ibn Mas'ud mu ni leen fiixale naa leen yéen ñaar Ubadatu ibnu Xaritha wa Bila ak Bilal mu ni leen fiixale naa leen yéen ñaar ñii jël Musab ibnu Umayr ak Saadu ibnu Abi Waqas yéen yéen fiixale naa leen dégg nañ daal di continué noonu ba mu def ali mu jël ko ni ko yow fiixale naa la ak man. Muwaqqatu googu nag moom lay wax mooy bu jëkk ga dégg nga nii moo tax mu ni daf la doon wax Hajar Sahbu nee na nag Hajaru Sirran ñu delloo ko ca daf la doon wax Hajar Gaddaay la saxbu saabatu rasul arsalan kenn kenn ak ci toftaloo mu Hajarata ak Gaddaay Gaddaay la ñu nag Sirran sikk nëbbu ñoom ñëpp ba ñuy def dañoo nëbbu waa Makk ndax am na ci yoo xam bu ñu leen di gis di leen jàpp téye leen mu ni si waa Umar al Faruq kuru Seydna Umar axsamiim kay gën jaa takku seen Seydna Umar rek moo rek a génn yoor yoor galloo jaaseem fekk leen ca kaaba ga muut bul kaaba gi galloo jaaseem ni leen ah dem naa Madina waaw lépp góor boo xam ne bii la bëgg la sa jabar muru la wala sa doom jurim la ma dab dal di dem moo tax mu ni ah kenn damu ko de waaw nee na nag ba nga xamee ni nag Seydna Umar moom mu mujj a dem dem na moo doon ni lam yab ka desatul maahu ànd ak di ànd ak yonent bi ci wax Siddiq ku dul Seydna Abou Bakrin wal ku dul ak Seydna Ali ñoo ñaar rek ka fa des te Seydna Abou Bakrin moom la nar a ànd doon Seydna Ali moom la nar a bàyyi ndénkaaree ginnaaw looloo tax ñu des fa mu ni ala xanaa yëguloo ni Qurayshun giir Quraysh ijtamaau dajal nañu bi daari natwati ci daaru natwati seen assemblée ba xusoobnu kilaab moo ko moomoon tabaxoon ko li ñu ko tabaxe woon moo di fa la Quraysh di dajee di dogal lu ñu dogal lu ñu fa wax rek nee na loola bu ñu ko signé bu ñu fa jógee loolaay dox ñu daje fa nag lu mun fa dajee xaw fa rasul yi ngir ragal mbiru yonent bi bay demee ne ah kii mbir ëpp na nag ñu ni nag woote assemblée nag daaru natwa ñu daje fa nee na bañ fa dajee wa naj di yun góor bu di ko jug naj te mooy iblis bi xes bi ni aj mujj la ca seen mbooloo ma ndax ba ñu demee kenn kenn ku ñëw rek nuyoo toog nuyoo toog nuyoo toog ba iblis ku ñëw sol coono ko waa yemal naj di ko la daal di nuyoo ca bunt ba ñu ni ko man huwa mun cheikhun naj di ñun ñu leen nag dama dégg seen fekke seen yéew ji te am naay xalaat yoo xam ni ñu baax pour yéew ji la ma bëgg ngeen ma toog yéen sànni leen xalaat yooya ñu ni ko bisimilah waaw ba mu yëg see nag moo daal di jëkk ba ñu waxee soo soo moo jëkk proposé nii su ngeen ko génnee mu dem te la musi day gën a amee fu réew mu mu dem dana kas réew ma ànd ak réew ma xeex seeg yéen nag li ngeen di def moo di da ngeen koy rey rey ni itam su ko kenn reyee jiiram jóg rey kooka mu dib xeex te du am njariñ da ngeen di tànn jiir yi nga xam ne ñoo xoy si yëpp buntu kër bu ne ngeen tànn ca waxambaale rek ñu bokk wërandoo ko seeni jaasi su ko defee banu Hashim doo xam ku muy xeexal bon ñu daal di d' accord ci loolu ba wa fas ñu ne dogal loolu dégg nga day nee na wa ajma fekk dogu na al kullu wa Quraysh ngënk yooyu yëpp min ifaa'i ñeel say leeruk leeruk yàlla gi ndax nañ ne fu yonent bi ak li muy woote jub te xamuñu li ñu wax lan la te moo ñoom de maa alimoo xamuñu ni di ànd zalika ni ki leer googu ñu nar a fay dégg nga leeru nooru laayi leeruk yàlla la ci xidami ci nga ci jëkk leeru googu de du bu Makka du Banu Hashim du kenn leeruk yàlla la nee na wayam kuróona ñu continue nag di fexe fexe yu bon ixtiraaran mbir muy way woro te zaaka fexe yu bon yooyu dëbbuhum mooy seen baax waaw doon ne yàgg na ci ñoom waaye ba ko defee rek wayam kuru te yàq fexe fexe ak di fay fexe allahu yàlla fexe mu bon luñ fay rek fexe rek yàlla jaar ca foofu yàq ko di leen xool ñu tax nag itmaamal njir na ma matal lu bu ñu ñu ñëw seen toroxte dañuy wax li baadoo la dugub toroxte te yëggu ca waaw nit ku ñuw mooy jub torox te xam torox sa lamu wëlbati waaye baado la ci biir rek waaw tax ñu continuer rek falax falax falax ba li am amay loolu mawda nee na war roox fekk na booba jibril xat azina moo digal al muxtaara ku ñu tànn ki te moo yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu digale ko ko ci ndigalu yàlla ci jële saxo gàddaayam ga jub ñu ko def sa borom neel nag sa jot na nag léegi waaw ndax li ñu doon togg yor la xom kon nag sa jub jot na ila maqami wafail ahdi jëm ci palaasu matal kullere ba te muy madina wul ci ma mii ak kullere mu ni yonente bi moom jibril wa xaariji yona jibril mi ko yaa xiratul kurama yow tànneefuk ñu way tedd yi laa tastabit bul fanaan mukk guddi kay ala firaasika ci sa lal bi ndax fekk na guddi booba la ñu nag nas ba nas nag ba wax yi nga xam ne ñooy duggandoo ci yéen ñëpp fekk ko ci néegam boom ko mu ne ko sa borom ne nekkal wal aadaau noonu yi kat fii ma mi way ñu nekk la ci téwoo buum la te jël nañu seen seen pexe yépp nee na bu ko defee nag yonente bi rek daal di jóg nag ñaa kon nag comme yoon wi taxaw na laa jóg nag daal di wuti kër Seydna Aboubacrin mu ni jaa dikkal na ar rasul yonente bi atiqan Seydna Aboubacrin fi taxannuin bi muy aji nekk ca maske wom ba mu daal di kaala kaala yu maske yooyu nga xam ne moom la naari gannaar yi di def bay sëy bët rek di feeñ naxawa zahirati nee na dénga lay ca wàllu njolloor nag digg bëccëg di jóg rek génn wuti kër Seydna Aboubacrin fiha min biru muy nekk ci dogu wa mu'tasami ak fu dogu rek ah bañ ko séenee naa moom laag du moom moom laag du moom bu mu leen wóore moom la xaaloo ñu ni ah moom di laqad jaana dikkal nañu fi xayri saaati ci lul waxtu dikkam yi waxtu du daawu ci dikk yi waxtu mu dikk day mbir la ñu ni wazaa dikkam ji ci waxtu wii la amrul ñun nañ ne ni mbir la ataa boo xam dikk la ñun rabbi daa tukki su borom alxakami kadi aji atte ñii day mbir la mu jeex mu jógee ca borom ba mu ñëg seen yoo waxaala mu ni Aboubacrin axrij génnal génneel ñu man ci képp kaa xam ne fil bayti mu ngi nekk ci néeg bi mu ni ko ku bokkul ci néeg bi ñu waru la nekk rek génne ko xaala Seydna Aboubacrin sontu loo ñeel ko ni ko maa neen arini déet kenn fil bayti di nekk ci néeg bi xayra anita ñu dul seen jaboot ñu nekk de Seydatna Aïssa fi nekk moom man la fenn wa qaala mu ni ko léegi de qad jaana dikkal nañu maa la nga xam ne kuntu nekkoon naa muntaziran di aji muyandiku loola li ma doon muyandiku te mooy ndigalu dem nag day ndigal mu yegsi la min iw ni hijrati laa ki kee ci ndigalu sunu gàddaay li daari jëm madina kon nag faxtazimi na nga takku léegi nag rek defal say bagaas te préparé mu ni ko na xaalam wax ni ko a istixaaban mu ni ko ndax astaximuka istixaaban rek la mu ni a istixaaban ndax danaa àndandoog yow wala dama lay jiitu wala dama lay jiitu dana way xaala ma waxee annabi yonente bi ni ko naam nooy àndandoo baka Seydna Aboubacri jooy na suróoram ngir ndëg dég na ba mbégte li ëpp ko doole ba indil koy jooy kamal mu demee ni ki nga xam ne fii siddatil alami mu ngi nekk ci tasaru métit mu ngi mel ne jooy jooy kooku nga xam ne dafa am métit wu tar wala naqar wu tar waaye na wastaarabat sakku tuurankelu albintu doomi Seydna Aboubacrin ja aïchatul aïcha wa taxuulu tey wax al bintu doomi sayyiduna abubakar aishatu aisha mu yemu mu wax yemu ni man day ma kuntuma suma nek muk adri may xam buka al ayjoy fi sururihi min ci ndegum arab ko mo ni gir arab nit dina ci deg bay joy ya wallahi amuti nena bawa fek na waqad aadda kharona ak prepare na abubakar sayyidina abubakar rahilatayn yar naga yu am doole di len yafal li ñu la ci ngir gaddam gi ngir bu yexse rek bi lay deme bi la yonent bi di deme jazahu yalla fayku allah yalla zul ni'ami borom badi borom xewal mun yonent bi nak ñaar yi dama ko prepare wol bi yow la pi pour man way yonent bi ak mandom ak diñitem motax mawdoni ihdahuma ben ci ñaari naga yoyé dey qad sharaha jindlako albadr yonent bi ma'dilatan ngir malu naga go xamni borom da ko don yi ar di ko yefalal bopam di ca dacc ciona lu ne mu dacc ko ca ba xey benn bis rek muni dal ak yoyé ak ciona ye dal ñu mu laaj moy mu jënd ko muni tudda fi defon lako bi abba moy naga mo wuy ci ci doon abba hadis waqtan al amra amiru naga gogu wasiwite nga mel ko muy nak waw legi mok sayyidna abubakar ak ali ñoo fi defoon mom mok sayyidna abubakar war nañu départ ali nak muy waqat ana batte bo fekk la defal na ak wutal na ali sayyidna ali sallalam ba sayyidna ali yalla tim da ko mu ñew muni ko dina dem mak abubakar ci guddi falal ci fi ci sama neeg te dal ci kaw lal bi tangol sama mbaj mi ñoom dana ñu ñew ci guddi ba leen di indi itam mooy ray jël sama bakkel di lañ la fa fekk yow duñu la def dara da ngay mucc bu ko defee nag dénkaane yow fi bàyyi woon ak yeneen ak yeneen nga topp sol ma ko nee na ba nga xamee ne nag ñoom ñëpp wooteel te nañu ba guddi gi bëgg xori ñu daal di wooteel te ñëw te dëg seeni jaasi nag wër kër yi yàlla ku ne am foq boo tudd defeenoo sa jaasi yonente bi jibril ni ko jàngal suratu yaasin def ko ci suuf fii leen ko mu fii leen ko mu indi leen nelaw mel ni ku ñu dorote ñu daal di nag ñu cërëf ba yonente bi demee ñu cërëf daal di ñu ci néeg bi yëg fekk fong néeg bi ubb bunt bi fëli mbàjj bi rek yëkkati muy sayyidna ali ñu ne ko ana muhammad mu ni bu leen gisuma ko ñu ni ko nag gis nga ko xam nga fu mu dem solal ko lool ba mu sonn lool waaye ñu bujj ko bàyyi dégg nga moo tax mu ni yabiitu fanaanoon na alxibu sayyidina aliin alal firaasi ci kaw lalu yonent bi moo tax mu ni waxat anaaba desaloon naa wutaloon naa aliyan sayyidina aliin lu tax mu desaloon ko lu tax mu wutaloon ko ka yaru da ngir muy delloo ila sayil amanaati jëm ci waroo mi ndinkaane ya kullëre yi mu delloo leen lan iyaa ca ndinkaane ya ak kullëre ya bilaaya tamit ci lu luy yeexe yëbiti nee na mu doon fanaan alxibru for yëbite moo ci naa aliin alal firaas ci kaw lalu yonente bi mu tashahal mbir mu doon aji muuroo ci bur di ci burgam ba mbàjjam ma nee na nag ba ñu nee jalañ ci biir néegi yaxsagoona ñu jorti ni àllay sa sayidna muhammad fil ajami moo nekk ci néeg gi xam nga àllay fi mooy gaynde al ajami mooy got te gaynde ci got lay war a dëkk waaw moo tax mu def rek siaara boo ñu jorti ni àllay sa gaynde gi day te mooy yonente bi fil ajami moo nekk ci got bi te mooy néeg bi boobagaati cin mu muy boroomi at mag la woon lool wala mu ni saaru dox nañu ñoom waa Makka dox ñu nag dug ñu lu ñu rek buum yonent bi waxat baala te bul moom nag bir la xulfu bani seenu wuuteeg njort xàqal ba ñu demee xamee nag ñoom kat am nañu échec sooy nañu mu maasiliil ku saayi mbir mi ñuy way sak muy way sakkoo yemoo ku saayi fil usni nee na ci laqar wan na dani ak rëccute ba nga xamee ne xam nañ ñoom kat sooy nañu li nga xam ni moom lañu doon wut amatuñu ko maw dooni wasaluhum laaj leen dégg day izarrate ba nga xamee ni wis la almuqafi yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu wis ak turaaba suuf sa fi ruusim seen bopp ya laaj leen lan lañu def nekkaayu néew parce que maa doon ni way na chamlin woona alkandek mbooloo xaaibi nañu di way sooy ñu di way tas ji yaakaar ndax nee na yaa siinu yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaqraw jàng na yaasinam suura yaasin def ko ci suuf suy leen ko fa jaa ba ko defee sabab soo si dikk loxoo di ñeel yonent bi waqaayatul ak fegeel dengal ak ku musal fegeel goo xam ni kii man lam yanal amu ko man waa joo xam ni kaana nekk na fil ujami ca tata nee na tata ba gën a tuub nee na fege musal gi yonent bi am kero ca xuur ci seen buur biir nee na ña nekk ca tata ya gën a tuub sax amuñu ko ndax mu ne qad axrajoo ñoom de génn nañu albadra yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax ñoo ko toxtoxal ba mu génn bàyyi leen fa wuti madina raaridina mbir mi way dóor xaydaratal sidna aliy ndax dañu ko ni pat fas nga wax lu fu yonent bi dem wa xabasuuhu ñu tëj ko moom sidna aliy ci ginnaaw lool ba ñu ko dóoree ba sonal ko ñu tëj ko saatan waxtu min iladihim gis seen noone nga waaw nee na fi yowm al isnayni qad kaana al xuruuju kama kaana al duxulu wal istimbaau fihinnumi ama althalaasati wal xamsina baana bi man fada bihi nafsahu fi lgaariji al xasami وقد مشى حافيا والبر يحمله جهاته الدال يمشي خيفة الأظم الله دفع لواخني يا نبي صلى الله عليه وسلم مجن مدينة بسؤال سنه nee na itam mu ngi dugg mu ngi génn Makka astaghfirullah bi su altine mu ngi dugg Madina it bi su altine nee na mu ngi ànd ak yonent muy moom yonent mu ngi ànd ak Seydina Aboubacar bi nga xam ni ba ñu demee ba ca xunt moom moo jotee bakkan yonent bàkkanam ndax bëtt bëtt turu ya mu gisoon ragal mu ci génn lor yonent bi mu fatte ko tànkam ba ndox suuf la ca génn nekkoon matt ko ba mooy sama bu génn addinaam dégg nga day nee na bi nga xamee ne yàlla acce na muy génn mu jëm ci xunt bi moog yonent bi salallahu alayhi wa sallam te léeg-léeg mu féete yonent bi kanam léeg-léeg mu féete ko gannaaw yonent bi laaj ko li ngay def mu ni féete gi ma lay féete gannaaw dama ragal lor jóge ci sa gannaaw jóge lu gannaaw te kon dalay dal loolu tax ma dina féete gannaaw féeri may féete kanamit loolu pour xool yoon wi la moom la moo dudi wax féeni aama salaasati nee na Maodo nee na baana génn na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw nee na xad kaana amee na alxuruuju génnuku yonente bi Makka fi yomi tusneeni ci bisu alsine kama kaana naka la amee addukhulu dugg Madina ba tey fi yomi tusneeni ci bisu alsine nee na wal istinbaau solo nga itam nit waxyu ga ñu ni ak kalaleef na ko fii ñi ci bisu alsine ndax yonente moom alsine bisam rek mu ni baana jël na moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi man ànd ak sayidna abou bakri mi nga xam ni fa daa jafe woon na nafsahu bakkenam bii ci bakkenu yonente bi ci lxaari ci xuntma julxasam yi ba di bonowu lëndëm te mooy turyamu doon fakk ba ndox su màtt ko mu ni kañ la rek aama salaasati wal xamsina nee na ci atu juróom fukk ak ñett ci yonent dugg yonent bi nee na booba yonent bi am na juróom fukk ci at ak ñett waaw bu bëggee taarixaal demum yonent bi Madina neel booba mu ngi ci juróom ci atam ak ñett waxat macha dox na moom sayidna abou bakrin xaafi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam astaghfirullah xaafiyam bi muy aji fal mbaage aji dox sànku deen ak aji mbir muy aji wér ji sànk wal baru te aji baadu te moom sayidna abou bakrin yaxminuhu mu ko wër jiraaci ñi ci wàllam yi ak daala yi di ñeen féete ko gannaaw féete ko kanam ndejoor càmmiñ yam sii muy dox continue noonu rek léegi mu féete ko fii léegi mu féete ko fii xifatal abaye ngir ragal noone luy jóg luy lore jëm ci yonente bi mu bëgg loolu bu yëg mu dal ci koom su ko defee temps boo xamee féete ko kanam nag boobam mu ngay observé yoon wi nee na chaamu buruqahuma summa almasaamiuhum wala yara alshamsa rusul wa hiya fikaani nee na ñoom yéefar yi doon topp yonente bi chaamu seen nañu buruqahuma seen melxat ya bayoom dañoo xoolu rek waaye bu amul woon lu leen gaar dinañu leen seen dinañu seen seen dënd ba waaye summa mbir mu aji tëf masaamiuhum seen nopp ya man koon nañu leen a gis man koon nañoo dégg seen yëngit waaye dara ci amul maa doon ni ñu leen di gisee wala yaraa di mën a gis rumsul aji dagg jii bët aji xete ba jii bët mën la gis ak sam sa jant bi ci wàññeel ah ba bëtam yëpp di gas-gasi di jooy wala ki nga xam ne ci dafa amee jàngoor yi bët yi dagg nee na ñooñu mënuñoo gis kenn ndax mënuñu koo xool wa xam ne wala yaraa du mën a gis rumsul aji dagg jii bët sam sa jant bi waxoon ci mbir moom jant bi fa tëxëw ñuy nekk ci njolloo jant bi njolloo kay ci wàññeel mënu koo xool mu ni yabiitu indahuma abdul ilahi wa yaraa aamilu lahuma kul min xata alxanami mu ni ku leen daa wekkli seen xurt ba abdoulahi bnu abi bakr gàtt seen jur bi koyoo di ko sàmm lekk yeen rek te kenn xamul ni ñoom moom mooy ñu lekk te bu ngoonee mu rat mais ma indi leen ñu ni aamir bnu suhayra abou bakri la ko moomoon boreew ko moo tax mu ni yabiitu daana fanaan di duaa in ci ñaan boo xam ne saara nekk na mu sëñ ñi da tes yi doon aji sii jik nangu di ñu ma ni ñeel yittewoo ci tariqat yi ci yoolam yi aaji yii te mooy yoon yi mu jëme dem la ba nga xam ni ñaan na ñaan boo xam ni su nente ni roon ñaan ja yàlla alak waa tax yi waaye rek fañu ko ndax pour ñoo xool bëy ñoo la xala jëf leen jëf sa doolu siyaari montagne yooyu leen kii